Rimane sfiorata, io petite peccare o adò, ma te io me fremente, so chi negri vicente, un verdur calde de do. Non mai uvite ni ciò data, ci traiamo per te stiu pentru te, ma in suffletul mio, ilumina mereu, stiu de ce. Așa fată, nu-i de uita, așa fată, nu-i de înșela, prin ea iubești, prin ea dorești, prin ea simți că trăiești. Așa fată, nu-i de uita, așa fată, nu-i de înșela, fierbinți cânătei din ochii ei, promite ce vrei. E atâta de frumos ca să fii credincios, fetite ce iubești cât timp trăiești. Așa fată, nu-i de uita, așa fată, nu-i de înșela, cât o iubești, când îi șoptești ce dragă mie. Așa fată, nu-i de înșela, cât o iubești, când îi șoptești ce dragă mie.